Aktywność fizyczna. Suplement diety. Magnesie. Pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Wraca kwarantanna dla Polaków, którzy wybierają się na Litwę. O zmianach w rządzie będzie rozmawiać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie wieczorem. Reportaż 6 z Żagania wygrał konkurs dokument radiowy na festiwalu Niepokorni, Niezłomnie Wyklęci w Gdyni. Kwarantannę dla osób, które przyjadą z Polski, wprowadza dziś Litwa. Litwini wprowadzają ten wymóg, ponieważ w naszym kraju w ostatnich dniach wzrosła liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Polska została dodana do listy krajów niebezpiecznych wraz z Estonią, Niemcami, Islandią i San Marino. Jest to związane z tym, że w ciągu ostatnich 2 tygodni liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju przekroczyła 25 przypadków na 100 tysięcy osób. Jednak nie wszyscy muszą poddać się 2-tygodniowej samoizolacji. Wyjątki przewidziano m.in. dla tych mieszkańców Polski, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy i nauki lub prowadzą działalność rolniczą. Każdą osobę, która podróżuje na Litwę, obowiązuje rejestracja. Ankietę można wypełnić na stronie internetowej litewskiej Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A wczoraj mieliśmy spory spadek liczby zakażeń COVID-19. Potwierdzono 1350 nowych przypadków, czyli o ponad 230 mniej niż przedwczoraj. Zmarło 8 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Polskie służby dyplomatyczne zalecają, by unikać podróży poza obszar Półwyspu Apszerońskiego. To ze względu na napiętą sytuację wzdłuż granicy Armenii z Azerbejdżanem i ogłoszenie stanu wojennego w obu krajach. Nasza ambasada w Baku prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie tłumów i śledzenie informacji. Podobny komunikat wydała wcześniej ambasada w Armenii. Wczoraj azerbejdżańska armia rozpoczęła operację zajmowania wsi w rejonie Górskiego Karabachu. Ogniem odpowiedziały oddziały separatystycznej enklawy oraz wojska Armenii. Władze w Baku i Erywaniu oświadczyły, że przygotowują się do wojny. W Azerbejdżanie od dziś, w Armenii od wczoraj, obowiązuje stan wojenny i dodatkowo władze w Erywaniu ogłosiły powszechną mobilizację. Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu podało, że zdobyło część wsi w Górskim Karabachu, a prezydent tego kraju, Ilham Alijew, zapowiedział, że odzyska kontrolę nad całym separatystycznym regionem. Baku i Erywań informują, że w wyniku wymiany ognia są ofiary wśród żołnierzy i cywilów. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wezwały władze obu krajów do zaprzestania działań zbrojnych. Konflikt o Górski Karabach trwa od 1988 roku, gdy ormiańska enklawa wchodząca w skład Muzułmańskiej Republiki Azerbejdżanu rozpoczęła działania na rzecz usamodzielnienia się, a po upadku Związku Radzieckiego proklamowała niepodległość. Działań władz w Stepanakercie nie uznało żadne państwo na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Müller, tematem będzie m.in. harmonogram zmian w Radzie Ministrów. Piotr Müller, pytany o wejście do rządu w randze wicepremiera prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że wszystko na to wskazuje. Jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi, bo to wzmacnia funkcjonowanie całego rządu. Też specjalny komitet, który miałby powstać, również usprawni funkcjonowanie jednego z najważniejszych obszarów. Mam nadzieję, że faktycznie tak się stanie, ale to ostateczna decyzja już należy właśnie do pana prezesa, żeby i pana premiera, żeby o tym poinformować. I czekamy na tę deklarację. Myślę, że ona w tych najbliższych 2-3 dniach już będzie jasna. W sobotę liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski podpisali nową umowę koalicyjną. Do rekonstrukcji rządu ma dojść na przełomie września i października. Będzie mniejsza liczba ministerstw. Zostanie ograniczona z 20 do 14-15. Reportaż 6 z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód. Zwycięzcą konkursu dokument radiowy 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Dokument opowiada o spektakularnej ucieczce kilkudziesięciu lotników z niemieckiego obozu w Żaganiu. Polskie Radio jest fundatorem nagrody w tym konkursie. Nagrodę wręczyła laureatowi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Szkoła reportażu Polskiego Radia znana jest i doceniana, co trzeba bardzo mocno podkreślić, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, gdzie na festiwalach nasze reportaże zdobywają liczne nagrody. I naturalnym jest, że Polskie Radio jest patronem i fundatorem nagród za najlepsze reportaże właśnie na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Najważniejsze nagrody festiwalu dostały filmy Wieczna Zima, Draugen oraz Orzech. Zawsze chciałem być wśród ludzi. Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Sport Adam Malecki. A na początek kolarstwo. Michał Kwiatkowski był o centymetry od medalu Mistrzostw Świata. Polak zajął 4. miejsce, a na najniższy stopień podium o błysk szprychy wjechał Szwajcar Mark Hirschi. W Imoli triumfował Francuz Julien Alaphilippe. 2. miejsce dla Belga Wout van Aerta. Zawody w wykonaniu Kwiatu podsumowuje selekcjoner reprezentacji Polski Piotr Wadecki. No, fantastyczny wyścig w wykonaniu Michała i naprawdę znakomite miejsce. Zabrakło niewiele do podium, ale pokazał, że jest jednym z najlepszych kolarzy na świecie i to, co zapowiadał, przyjechał tutaj walczyć o koszulkę Mistrza Świata i tak to też wyglądało. Polacy na Mistrzostwach Świata nie zdobyli medalu. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj nie grali. Zapaliła się za to lampka alarmowa w sprawie koronawirusa. W Pogoni Szczecin wykryto aż 30 przypadków zakażenia i mecz 6. kolejki portowców z Jagiellonią Białystok nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie. W pierwszej lidze lider ŁKS Łódź pokonał 4-1 Sandecję Nowy Sącz, a Puszcza Niepołomice wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Bez większych problemów grali w ligach zagranicznych. W Premier League Tottenham zremisował z Newcastle, West Ham pokonał 4-0 Wolverhampton, a Manchester City 2-5 przegrał z Leicester. 3 gole dla lisów Vardiego. W Bundeslidze niespodziewana porażka Bayernu Monachium 1-4 z Hoffenheim. We Włoszech Napoli 6-0 pokonało Genoę, a Piotr Zieliński miał gola i asystę. Roma z Juventusem na 2-2. W Hiszpanii 2 gole Suareza, a Atletico pokonało 6-1 Granadę. Barcelona wygrała 4-0 z Villarealem. W siatkówce w Pluslidze też mają covidowe problemy. Nie odbyły się mecze Ślepska z Czarnymi oraz Werwy ze Stalą. W ekipie z Warszawy stwierdzono 6 przypadków zakażenia. W jedynym rozegranym meczu Jastrzębski Węgiel 3-1 ograł MKS Będzin. W lidze siatkarek po zaciętym meczu grupa Azoty Chemik Police przegrała 2-3 z Radomką Radom. W motorsporcie w Formule 1 Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Rosji. Liderem pozostaje trzeci wczoraj Lewis Hamilton. W MotoGP prowadzi Fabio Quartararo. Francuz wygrał Grand Prix Katalonii. A w tenisie na kortach Rolanda Garrosa w oczekiwaniu na występy Polaków odpadł Belg David Goffin. Ograł go Włoch Yannick Sinner. Dalej grają także Kei Nishikori, John Isner czy Stan Wawrinka, który ograł Andiego Mareja. U pani awansowały Wiktoria Azarenka, Simona Halep, odpadła za to Venus Williams. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na północnym zachodzie i południu opady deszczu, w Tatrach porywisty wiatr. W Zakopanem będzie 11 stopni, we Wrocławiu 13, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 15, w Warszawie i Gdańsku 16, w Rzeszowie 17, w Augustowie 18 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do środy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów, bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 7. Cały czas są z Państwem Katarzyna Filiz-Wojtkowska, Magdalena Dercz i Michał Kirmuć. I nie mogę się doczekać, aż będę mógł sięgnąć po więcej muzyki z tej płyty, która wychodzi w tym tygodniu. I mogę Państwu powiedzieć, że będzie to bardzo udany powrót tego zespołu po 4 latach oczekiwania na nowy materiał. No ale zawsze mogę jeszcze przypomnieć utwór Cel, Lux Torpeda. Lux Torpeda i Cel z płyty Anno Domini 2020. Znamy laureatów konkursu 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Draugen w reżyserii Dagmary Drzazgi wygrał w niedzielę Międzynarodowy Konkurs Filmów Dokumentalnych. Z kolei film Wieczna Ziemia w reżyserii węgierskiego reżysera Attili Sasa zdobył główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych. W konkursie radiowym zwyciężył reportaż Sześciu z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód, a Złoty Opornik, główną nagrodę Konkursu Filmów Polskich, otrzymali twórcy dokumentu Orzech. Zawsze chciałem być wśród ludzi. Najważniejsza nagroda, nagroda główna, idzie do Węgier. Attila Sas za film Wieczna Zima. Bardzo piękny film. Rozłożenie niezwykłego romansu, który dzieje się w tym dziwnym obozie. Mówi reżyser Lech Majewski, przewodniczący jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Fabularnych. Dla Węgrów o niemieckich nazwiskach w Doniecku. I to jest taki film, który ma bardzo unikalną strukturę opowiadania. I pomimo swojego ciężaru tak dobrze jest zrobiony, że trudno jest oderwać oczy od niego. Wygląda jak marynarz, nie? Tutaj. No, bo to była marynarka wojenna. Była marynarka. To jest historia miłości. O filmie Draugen Dagmary Drzyzgi mówi przewodnicząca jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Dokumentalnych Anna Ferenc. Ten film wyróżniał się spośród innych i pięknymi zdjęciami i tak opowiedzianą historią, że bardzo nas poruszyła, a jednocześnie właśnie ujął nas sposób tego opowiadania. Ten film odróżnia od innych właśnie poetyckość, powiem. Polskie Radio Zachód prezentuje Sześciu z Żagania. To będzie od dzisiaj najważniejsza nagroda, mówi autor reportażu Kamil Chybki. Głównie dlatego, że od paru lat pod tym hasłem Przywracamy Pamięć kryje się najważniejsze w Polsce miejsce, w którym prezentowana jest twórczość dotycząca najnowszej historii Polski. Laureatami są autorzy filmu Orzech o księdzu Stanisławie Orzechowskim. Złoty Opornik, główna nagroda w konkursie polskich filmów dokumentalnych. Orzech przeprowadził przez swoją szkołę życia, tak można powiedzieć, mówi współautorka dokumentu, wicedyrektor Polskiego Radia 24 Magdalena Piejko. Chyba jakieś kilkaset tysięcy studentów wrocławskich, którzy tworzą taką wspólnotę kilku pokoleń. Najważniejszą częścią są te fragmenty jego kazań, ten dowcip jego i ten taki wyrazisty język, który, jak mówimy, już jest tematem dla językoznawców. Proszę do mnie mówić orzech, pod żadnym warunkiem orzeszek. Bo po pierwsze nie pasuje i to brzmi za bardzo spoufale. Z jurorami 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci i samymi twórcami rozmawiała Agnieszka Jasik. A ja wracam do nowości, muzycznych nowości, bo mamy nowy utwór od zespołu Neighborhood Tobacco Sunburst. Tobacco, sunburst sky.

Krzysztof Zyglewski, skrót informacji. Spory spadek zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 1350 nowych przypadków COVID-19, czyli o ponad 230 mniej niż w sobotę. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę na zalecenia naukowe dotyczące noszenia maseczek, które chronią przed zakażeniem. Maseczka, nawet ta maseczka domowej roboty w połączeniu z dystansem, z częstym myciem rąk, powoduje to, że zdolność zapadania na koronawirusa przez tą drogę kropelkową zdecydowanie się ogranicza. Ja tylko przypomnę, że nawet w czasie mówienia drogą kropelkową te wirusy mogą się przemieszczać z prędkością od 10 do 40 metrów na sekundę. Do tej pory testy potwierdziły ponad 87 tysięcy zakażeń COVID-19 w Polsce. O harmonogramie zmian w rządzie wieczorem rozmawiać będzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rekonstrukcja odbędzie się w tym tygodniu, potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller. Na przełomie września i października właśnie jesteśmy w tym czasie. Dokonane będą zmiany w rządzie, w tym również zmniejszenie liczby ministerstw, wymiana niektórych ministrów. Do rządu jako wicepremier ma wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej, który nadzorowałby te trzy resorty. Reportaż Sześciu z Żagania Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód zwyciężył w konkursie Dokument Radiowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. To opowieść o spektakularnej ucieczce kilkudziesięciu lotników z niemieckiego Stalagu w Żaganiu i sześciu Polakach, którzy odegrali ważną rolę w jej przygotowaniu. Statuetka oraz nagroda główna za najlepszy reportaż. Wielkie brawa. Fundatorem nagrody było Polskie Radio. Nagrodę wręczyła prezes Agnieszka Kamińska. Szkoła reportażu Polskiego Radia znana jest i doceniana, co trzeba bardzo mocno podkreślić, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, gdzie na festiwalach nasze reportaże zdobywają liczne nagrody. Polskie Radio było patronem medialnym gdyńskiego festiwalu. Pełny serwis o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Przyszłoroczny budżet będzie jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Projekt został już przyjęty w trybie obiegowym pod koniec sierpnia. Deficyt ma wynieść ponad 82 miliardy złotych. Rząd zajmie się też m.in. strategią zarządzania długiem czy podwyższeniem limitu przychodów uprawniających do obniżonej stawki CIT-u. Ostatnie dni na zgłaszanie uwag do Krajowego Planu Odbudowy. To dokument, na podstawie którego Komisja Europejska ma przyznać środki na pobudzenie unijnych gospodarek. Do konsultacji trafiło ponad 200 projektów. Wsparcie budowy budynków wielorodzinnych z instalacjami odnawialnych źródeł energii czy utworzenie podwarszawskiego parku technologicznego mikroelektroniki. To niektóre z propozycji Ministerstwa Rozwoju. Wymienione projekty oraz pozostałe można zobaczyć i ocenić przez stronę planodbudowy.gov.pl. W ramach unijnego wsparcia Polska może otrzymać przeszło 57 miliardów euro. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, termin składania uwag i własnych propozycji upływa w środę. Agencja Fitch podtrzymała w piątek rating Polski w walucie obcej na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w tym roku wyniesie 8,2% PKB, w przyszłym roku 5,4% PKB, a za dwa lata spadnie do 4%. A przed nami rozpoczynający się w tym tygodniu czwarty kwartał. W kalendarzu ekonomicznym dane, m.in. o inflacji w Polsce czy unijnym i amerykańskim rynku pracy. A na koniec tygodnia rating dla Polski zaktualizuje agencja S&P. Waluty. Złoty cały czas słaby. Euro kosztuje 4,55, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,21, a za brytyjskiego funta trzeba zapłacić 4,98. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i na Pomorzu Zachodnim deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na Dolnym Śląsku, 16 w centrum, do 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy jedziesz gdzieś autem, na drogę proponuję miętuski. Ale jeśli nie musisz jechać, proponuję nie jechać, bo tak lepiej dla środowiska.

Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tak, słuchając tego utworu You Ought to Know, przypomniałem sobie, jak to był dobry album Jagged Little Pill 25 lat temu, w tym roku upłynęło od jego wydania. No i nie mogę się doczekać, aż Alanis Morissette przyjedzie w końcu do naszego kraju i między innymi zagra te piosenki. A my wracamy z przeszłości do teraźniejszości, bo mamy nowy utwór Polaczka, Żelbeton. Wyszedł z mody, ludzie roboty robią szmal. Podajesz plastikowe lowe, w ogrodzie tylko beton i żel. Na fioletowo świeci niebo, szaro-różowy pada deszcz. Malujesz kwiaty na paznokciach, w ogrodzie tylko beton i żel. Tylko beton i żel. I kombinujesz, jak tu przetrwać. Budujesz beton nowe schrony. Kombinujesz, jak tu przetrwać. Zamurowując wszystko, co zielone. Polaczek i Żelbeton. A my wracamy do tematów naszej audycji. Wiem, że szkoły podstawowe, licea działają już od miesiąca, jak na razie, normalnie. A na uczelniach lada dzień rozpoczynają się wykłady. Pytanie, czy na salach wykładowych, czy przed ekranami komputerów. Większość uczelni zapowiedziała, że zajęcia będą się odbywały w sposób zdalny lub kombinowany, czyli klasycznie i online. Na ten drugi wariant zdecydowała się na przykład Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, między innymi na Instytucie Ekonomicznym, na którym studiuje pani Aleksandra. W tym roku jest to już mój piąty rok studiów. Wykłady będą odbywały się zdalnie, a ćwiczenia będą odbywały się w małych grupach na instytucie. Aby ćwiczyć tą umiejętność pracy w grupie, dzielenia się obowiązkami i zadaniami. Planujemy kształcenie w systemie hybrydowym lub tak zwanym blended learning, czyli mieszania różnych form dydaktycznych. Doktor Tomasz Zasłona, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Tak, aby zapewnić przepisy sanitarne i aby zapewnić bezpieczeństwo studentom. Z drugiej strony są kierunki, które wymagają bezpośredniej interakcji studenta z wykładowcą lub też na nawet z pacjentem. Tutaj mówię o kierunkach medycznych, jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne czy fizjoterapia. Są to kierunki, które obligują nas do tego, abyśmy mieli jak najwięcej zajęć praktycznych w formie bezpośredniej. I na tych kierunkach rzeczywiście te formy oczywiście w małych grupach będą realizowane. Są też takie kierunki, powiedziałbym, masowe, które przyciągają zawsze dużą liczbę chętnych, jak ekonomia, pedagogika czy informatyka. I tamte formy, gdzie studenci przebywają, czy przebywali do tej pory w dużej liczbie, na przykład wykłady, będą realizowane zdalnie. W tym roku na 66 kierunkach, na 16 wydziałach, nowy rok akademicki rozpocznie ponad 5 tysięcy studentów w takiej formule mieszanej. Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik prasowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W praktyce oznacza to, że większość wykładów będzie odbywała się w sposób zdalny, natomiast zajęcia, które będą odbywały się tutaj w murach uczelni, to przede wszystkim zajęcia praktyczne i laboratoryjne. Jesteśmy uczelnią techniczną, więc nie sposób tych praktycznych, technicznych umiejętności przekazać studentom inaczej niż właśnie tutaj w naszych pracowniach. Nowy rok akademicki rozpocznie ponad 3 tysiące studentów i słuchaczy, z czego ponad 90% będzie się uczyło online. Dr Dariusz Woźniak, rektor Nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu. Nasze kierunki, czyli zarządzanie, psychologia i informatyka, mamy to przetestowane już od 5 lat, spokojnie mogą być w tej formie prowadzone również zajęcia te praktyczne. Dzięki naszemu systemowi Cloud Academy dla nas zmiana studiów z formy takiej tradycyjnej na bardziej mieszaną, po pierwsze nie jest nowością, a po drugie jest technicznie bardzo łatwa. Te zajęcia, które będą odbywały się w AGH, one oczywiście będą pod rygorami tutaj bezpieczeństwa i będziemy przestrzegać wszystkich niezbędnych wymagań. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, zachowania dystansu czy konieczności dezynfekowania rąk. Zajęcia w laboratoriach będą również odbywały się w nieco mniejszych grupach i będą też skumulowane do takich kilkugodzinnych bloków. To będzie służyło przede wszystkim temu, żeby uniknąć tworzenia się dużych grup studentów przed salami, w korytarzach. Uczelnia jest przygotowana do tego, żeby zrealizować wszystkie efekty kształcenia i zapewniamy, że jakość kształcenia będzie identyczna jak w poprzednich latach. Bardzo się cieszę, że będę mogła wrócić na uczelnię. Najbardziej nie mogę się już doczekać tych zajęć, które faktycznie odbędą się w budynku i będę mogła spotkać się z moimi znajomymi. Jednak jest mi troszeczkę przykro, że niestety żadne imprezy studenckie się nie odbędą. Ale jak wiemy, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. O przygotowaniu uczelni do nowego, trudnego roku akademickiego pytała Monika Chrobak. A my wracamy do muzycznej oprawy dzisiejszej audycji. Pod koniec zeszłego roku ukazał się taki niesamowity box The Later Years grupy Pink Floyd, następny po The Early Years, tym razem skupiający się na okresie post-Watersowskim, czyli tym, gdy liderem zespołu został David Gilmour. Sporo tam było fajnych ciekawostek, unikatów, różnych wariantów. Między innymi album Delicate Sound of Thunder został poszerzony o wcześniej niepublikowany materiał, na nowo zmiksowany, a teraz ten album będzie można w tej wersji kupić także niezależnie. No to coś z tamtego koncertowego wydawnictwa Pink Floyd i Learning to Fly. Determined to try. No dobrze, Pink Floyd za nami, to teraz chyba najwyższy czas na Pink Floyd. To zapowiedź nowego albumu Pianoforte Bruno Netto, Pink Sunrise. Thank you.